واللائی اور وہ عورتیں یئسن من المحیض جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے ان ارتبتم اگر تم کو شک ہو فعدتہن ثلاثۃ اشہر تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں. ایسی عورتوں کو یائسات کہا جاتا ہے جن کو پیریڈز آنا بند ہو گئے ہوں کسی بھی وجہ سے, عمر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, جسم کے اندر کسی تبدیلی کی وجہ سے جیسے آپریشن وغیرہ سے. اب بعض بہت ینگ ایج میں خواتین ایسی کسی مشکل کا شکار ہو جاتی, ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے تو پھر عدت کیسے ہو؟ فرمایا 3 مہینے. واللہ لم یحضن, اور وہ عورتیں جنہیں حیض آتا ہی نہ ہو, اس میں بھی کوئی وجہ ہو سکتی, چھوٹی عمر کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے آیا ہی نہیں, جو حائضہ ہوئی ہی نہیں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں, ان کو بھی حیض نہیں آتا, ان کی عدت کیا ہے؟ ان کی 3 مہینے نہیں. أَجَلُهُنَّ أَنْ يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ ان کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل رکھ دیں. حمل رکھ دیں سے مراد کیا ہے؟ بچے کو جنم دے دیں, چاہے 1 دن بعد یا 1 مہینے بعد یا 9 مہینے بعد, جب جنم دیں گی جب عدت ختم ہو جائے گی, شوہر کے لیے رجوع کا حق ختم ہو جائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو اللہ سے ڈرے گا, يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. ایک اور نسخہ کاموں میں, مشکلات میں آسانی کے لیے. اچھا, ہمیں جب زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ انفیئر مینز اختیار کرتے ہیں جو پوری طرح تقویٰ کے منافی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بالکل برعکس کام کرنے کو کہہ رہے ہیں, وہ کام نہ کرو جو تقویٰ کے مخالف ہوں, وہ کرو جو تقویٰ والے ہوں. من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا, سہولت پیدا کر دے گا. ذالک امر اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے. انزلہ الیکم, اس نے اس حکم کو تمہاری طرف اتارا ہے, تم سب کے لیے, صرف طلاق والوں کے لیے نہیں. انزلہ الیکم, ومن یتق اللہ اور جو اللہ سے ڈرے گا, یکفر عنہ سیئاتہ اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا. ویعظم له اجرا اور اس کو بڑا اجر دے گا, اس کے اجر میں اضافہ کرے گا, اجر عظیم عطا کرے گا. اسکنوہن ان عورتوں کو بساؤ, من حیث سکنتم جہاں تم خود رہتے ہو. اس سے کیا پتا چلتا کہ عورت کا سٹیٹس وہی ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ کا نہیں. وہ پیچھے چھوڑ آئی, غریب تھے تو, امیر تھے تو, اب کیا ہے؟ وہی ہے جو شوہر کا ہے. شوہروں کو کیا حکم ہے؟ کہ بیویوں کو ویسا ہی رہن سہن مہیا کرو جیسے تمہارا اپنا ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, عام حالات میں بھی اور طلاق کے بعد بھی. کون سی طلاق کے بعد؟ رجعی طلاق کے بعد, جس میں رجوع کا حق ہو. عورت کو گھر سے نہ نکالو بلکہ وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو. من وجدکم, اپنی وسعت کے مطابق. ولا تداروہن اور تم انہیں تکلیف نہ دو, انہیں ستاؤ مت. لتضیقوا علیہن تاکہ تم ان پر زندگی تنگ کر دو, یعنی عدت کے دوران عورت پر ایسے ظلم, ایسی سختیاں, ایسی تکلیفیں اس کو مت دو کہ جس کی وجہ سے وہ خود گھر چھوڑ جائے. اچھا, یہ دیکھیں نا, پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نہ ان کو نکالو نہ وہ خود نکلے. اب ایک شخص زبان سے تو نہیں کہتا کہ نکل جاؤ, لیکن عملی طور پر ایسے طریقے اختیار کرتا ہے, ایسا ٹارچر دیتا ہے کہ جس سے عورت کیا سمجھتی کہ میرا یہاں سے نکلنا ہی بھلا. فرما ولا تداروہن, انہیں نقصان نہ دو, ضرر نہ دو. لتضیقوا علیہن کہ تم ان پر زندگی تنگ کر دو, یا پھر دوبارہ رجوع صرف اس لیے کرو کہ اور ستا سکیں تھوڑا سا. اب دیکھنا, ایک دفعہ عورت کو طلاق ہوئی, 3 مہینے گزرنے والے تھے, آخری دن پھر رجوع کر لیا, اور رجوع کا مقصد بسانا نہیں, پھر ایک نئے ٹارچر کی ابتدا کرنا ہے. تو پھر رکھا, پھر مرضی سے طلاق دی, اور پھر طلاق دے کے پھر جب عدت گزرنے لگی تو پھر رجوع کر لیا تاکہ عورت لٹکی رہے, نہ اس کو سکون دیا جائے, نہ ضروریات زندگی پوری کی جائے, اور نہ اس کی جان چھوڑی جائے. فرمائے یہ نہ کرنا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بار بار اس صورت میں تقویٰ کا ذکر آ رہا ہے, کیونکہ صرف اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسانوں کے معاملات درست کرتا ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اور اگر حاملہ ہیں, فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, تو ان پہ خرچ کرو, حَتَّى يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ, یہاں تک کہ وضع حمل کر دیں, یعنی حمل رکھ دیں, بچہ پیدا کر دیں. خواہ ایسی عورت متعلقہ بائنہ ہی کیوں نہ ہو. متعلقہ بائنہ کون ہوتی ہے؟ جس کو تیسری طلاق ہو چکی ہو اور وہ اس کی عدت میں ہو. تب بھی جب تک بچہ پیدا نہ ہو, چاہے 8-9 مہینے کی بات ہو, تو شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیوی کا نان نفقہ دے. عام حالات میں تو ایسا نہیں ہے, لیکن ان کنہ اولات حمل, اگر حمل والیاں ہیں یعنی بچہ پیدا کرنے والی ہیں, تو اس صورت میں تمہیں ان کا کھانا پینا, ان کی ضروریات زندگی فراہم کرنا ہوگا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ بھی پلائیں, یعنی تمہارے بچے کو مراد ہے, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تو ان کا اجر ان کو دو. اجر سے مراد اجرت ہے. دودھ پلائی دو, دودھ کی اجرت دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ آپس میں طے کرو, یعنی عرف کے مطابق اجرت. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ, اور اگر تم مشکل میں پڑو, یعنی نہیں کسی فیصلے پہ پہنچ رہے, دودھ پلانا پلوانا مشکل ہو گیا, فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, جھگڑا ختم کرو, کسی اور سے دودھ پلوا لو. پھر بھی ڈبے نہیں ریکمینڈ کیے گئے, کیونکہ انسان کے بچے کو انسان ہی کا دودھ پینا چاہیے, جانوروں کا نہیں. وہ تو ساری زندگی پینا ہی ہے, لیکن بچپن میں تو انسانیت پیدا ہو. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, تاکہ خرچ کرے وسط والا اپنی وسط کے مطابق. یعنی اگر رزق میں فراخی ہے تو صرف نفی تولی تنخواہ مت دو عورت کو, اپنی وسط کے مطابق دو. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ, اور جو مالی لحاظ سے کمزور ہے, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, تو چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے عطا کیا ہے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا, اللہ کسی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر جو اس نے دیا اس کو. یعنی اسی لیے وہ کسی غریب اور کمزور کو حکم نہیں دیتا کہ دودھ پلانے والی کو زیادہ اجرت دو. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا, لا تدار والدتم بولدہا ولا مولود لہ بولدہ سیجعل اللہ بعد اسر یسرا, اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا کرے گا. اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو, اگر آج تکلیف ہے تنگی ہے تو کل آسانی بھی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے, 5 فائدے مل رہے ہیں ایک صفت کے پیدا ہونے سے. جس شخص میں تقویٰ آ گیا اس کو 5 فائدے مل گئے, اور یہ 5 فائدے اس کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں. اب یہ ایک صفت کیسے پیدا کی جائے اپنے اندر, میرا سوال سمجھیے. ایک شخص کو 5 فائدے چاہیے, آپ اس کو بتاتے ہیں اس کے لیے تقویٰ اختیار کرنا ہے. ایک شخص آتا کہتا ہے بڑی مشکل میں, آپ کہتے ہیں تقویٰ اختیار, کہتا ہے کھانے کو کچھ نہیں, آپ کہتے ہیں تقویٰ اختیار کر, کہ کام ہوتے ہی نہیں اٹکے پڑے ہیں, آپ نے تقویٰ اختیار کر. یہی مسئلہ بتاتے ہیں نا لوگ آ کے. اب آپ اگر ہر ایک کو کہیں تقویٰ, تو وہ بولے گا وہ تقویٰ ہے کیا چیز جو مجھے کرنا ہے. ٹھیک, تقویٰ کیسے پیدا ہو؟ اب تقویٰ کو آپ نے کہا اللہ کا ڈر ہے, خوف ہے, احساس ہے, یہ 2-3 لفظ اس کے قریب تر ہیں, تو یہ پیدا کس میں ہوتا ہے؟ اس بندے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ علم سے پیدا ہوتا ہے. بہت علم والے دیکھیں جو تقویٰ سے خالی ہیں. آج بھی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ احساس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم سے پیدا ہوتا ہے. قرآن پڑھا جائے, قرآن کیسے پڑھا جائے؟ قرآن کس کو پڑھنا آئے گا؟ جس کے اندر عقل ہو اور وہ اس کو استعمال کرے. ایک بکری تقویٰ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تقویٰ اس کے اندر ہو سکتا ہے جس میں عقل ہو, اور جو عقل استعمال کرے, جو سمجھ سے کام لے. کیوں کہا جاتا ہے کہ حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہے؟ اصل میں عقل مند وہی ہے جس کے اندر تقویٰ ہے, اور وہی شخص ہو سکتا ہے جو حقیقت پسند ہو, سنجیدہ مزاج ہو. حقیقت پسند, جس کے اندر ایک سنجیدگی ہو. کیوں آگا فتق اللہ یا اولی الالباب, اللہ سے ڈرو عقل والو. جو عقل سے کام ہی نہ لے, جو سمجھے ہی نہ اس کا فائدہ کس میں اور نقصان کس میں ہے, وہ کیسے اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ لیکن ہم نے اپنی عقلوں کو سلا دیا ہے یا ان کو محدود کر دیا, لمیٹڈ, صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, یہ فائدے کی یہ نقصان کی. تو جو صحیح معنوں میں اپنی عقل استعمال کرے, اسی کو پتہ چلتا ہے کہ اصل فائدہ کہاں ہے. میرے اندر مثلا تقویٰ ہے, تقویٰ مجھے کہتا ہے کہ تم اپنا حق جانے دو, معاف کر دو. اب یہ کون آپ کو پیچھے سے بتائے گا کہ معاف کر دو؟ آپ کی عقل بتائے گی نا کیا کہ اگر تم نے یہاں معاف کر بھی دیا نا تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے نا, وہ تمہیں کل اس سے زیادہ دے دے گا, جانے دو, چھوڑو. یا اسی طرح یہ ہے کہ انسان بظاہر دیکھتا ہے کہ رزق کے دروازے بند ہیں تو وہ بے صبرے پن سے کام نہیں لیتا, کہتا ہے کہ میں انسانوں پہ کیوں بھروسہ کرتا ہوں, میرا رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کے ہاتھوں کو, ان اللہ والے وہ امر, وہ اپنا کام کر لیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری عقل کہاں استعمال کر رکھی ہے, محض دنیا کے فائدوں کے لیے. آپ یوں سمجھے کہ متقی انسان ایک نہایت سمجھدار انسان ہوتا ہے, وہ اپنے فیصلوں کی بنیاد جذباتیت پر نہیں رکھتا. جو شخص جذباتیت کے ساتھ فیصلے کر دیتا طلاق طلاق طلاق, وہ متقی انسان نہیں ہے. اور جب وہ اس بنیاد پر فیصلے کرتا ہے تو وہ دنیا کا نقصان بھی اٹھاتا ہے اور آخرت کا بھی اٹھاتا ہے, اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے. یعنی خاندانی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کی بنیاد محض جذبات پہ نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر سوچ سمجھ شامل ہونی چاہیے. اگلے روز مجھ سے کسی نے پوچھا, عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ میں نے کہا اگر مل جاتا تو کیا ہوتا, کیا بڑا فائدہ ہو جاتا اس کو, مان لیا بڑا ظلم ہوا, لیکن اگر مل بھی جاتا تو کتنا فائدہ ہوتا اس کو, کیا فائدہ ہوتا؟ اس لیے کہ عورت عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتی ہے. ٹھیک. اچھا, ان کا جواب یہ تھا کہ اس طرح عورت کو کئی مشکلات سے نجات ہوتی. مثلا یہ کہ آج کے دور میں عورت بہت سپریس ہے, بہت گھٹی ہوئی ہے, بہت بیچاری مار کھاتی ہے, بہت تنگی تکلیف اٹھاتی ہے, ڈپریشن کا شکار ہے یا بہت سے سپریشن کا شکار ہے. تو میں نے کہا کیا اس سے نکلنے کا حل صرف طلاق ہے؟ کیا طلاق سے عورت کے ڈپریشن میں کمی ہو جائے گی, اس کے سارے حقوق اس کو مل جائیں گے, اس کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی؟ طلاق حل نہیں ہے مشکلات کا, مشکلات کا حل تقویٰ ہے. اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, جو خدا سے ڈر کے قربانی کر سکتا ہے, دوسرے کو معاف کر سکتا ہے, زیادتی کرنے سے گریز کرتا ہے. اچھا, آپ دیکھیے کہ مثلا آپ کے سر میں درد ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دوا لیں گے, وجہ معلوم کریں گے نا سب سے پہلے کہ نہیں, کہ درد کیوں ہے, یا سر کاٹ دیں گے؟ آپ پانی پیتے ہیں, دوا لیتے ہیں, نہیں آرام آیا, ایک ہی حل ہے, اسے کاٹ دے. اس سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو کاٹ دے سر. ہم لوگوں نے آخر یہ کیوں سوچ رکھا ہے کہ طلاق سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ کسی گھر میں کوئی مشکل جو آتی ہے, اور ہر گھر میں آتی ہے, اس لیے کہ ماں اور بیٹی کا تعلق کیا ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے؟ کبھی ماں بچے سے ناراض نہیں ہوئی یا بیٹی ماں سے نہیں ہوتی ہے نا. کیا بہن اور بہن کا تعلق ہمیشہ بہت اچھا رہتا ہے؟ بہن بھائی کا ہمیشہ بہت خوشگوار رہتا ہے, ماں باپ بیٹی کا بہت اچھا رہتا ہے ہمیشہ, حالانکہ بیٹیاں باپوں کو بہت چاہتی ہیں. یہ خون کے رشتے ہیں جہاں محبت اور صداقت اور خلوص انکنڈیشنل ہے، وہاں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. ہم خون کے رشتوں کو تو نہیں کاٹنے کا سوچتے، تھوڑی دیر وقتی طور پر غصے میں آتے ہیں، اب نہیں بولیں گے ان سے، یہ ایسا نہیں کریں گے ویسا نہیں، کچھ زیادہ ہی ریئیکشن ہو کے گھر چھوڑنے کا سوچتے ہیں. کئی لڑکیاں گھروں سے بھاگنے کا سوچتی ہیں. چلے جو گھروں سے بھاگتی ہیں تو وہ بھی سوچیں کہ کیا وہ حل ہے. گھر سے بھاگنا مشکلات کا حل ہے؟ مشکلات سے آسانی ہے، آزادی ہے؟ نہیں. ہم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں حل سوچتے؟ ہم صرف کاٹنے توڑنے اور بس ختم کرنے کو حل سمجھتے ہیں. یہ حل نہیں. کسی بھی بیماری، کسی بھی تعلق کی خرابی کی صورت میں وجہ معلوم کیجئے. کیا چیز ہے جو تعلقات کو خراب کر رہی ہے؟ کون سا عنصر ہے؟ کون سی بات ہے؟ کون سا شخص ہے؟ کون سا ماحول ہے؟ کیا چیز ہے؟ اس نقطے پہ پہنچیے اور اسے حل کرنے کی کوشش کیجیے. یعنی پہلے ریزنز تلاش کر کے، سٹیمولس تلاش کر کے کہ کیا محرک، پھر اس کے بعد علاج تجویز کیجیے. ہاں کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پھر آپریشن ہی یا مختلف اعضاء کو کاٹنا ہی حل ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر پہلے مرحلے پر یہ علاج نہیں تجویز کرتے ہوتے. ہم یہ کہیں کہ کیوں صرف سرجن ہی کو ہاتھ کاٹنے کا یا عضو کاٹنے کا کیوں حق ہے، کوئی اور کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ لائیں ہم کو دے دیں، ہم خود ہی کاٹ لیں، بہت تکلیف ہے ہم کو. تو کیا ہر ایک کے ہاتھ میں نشتر پکڑا دیا جائے تو بیماریاں دور ہو جائیں گی؟ یہ بات ہی آخر ذہن میں کیوں آتی ہے کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں؟ یہ حل نہیں. اچھا اب پھر ہم حل کس چیز میں تلاش کرتے ہیں؟ حل بھی ہم جذباتی ہو کے تلاش کرتے ہیں. ہم کسی ایک کی طرف داری کرنے لگتے ہیں، تعصب کے بغیر نہیں حل تلاش کرتے، جس کے نتیجے میں حل ہوتا نہیں. پھر اپنے آپ کو پورا بے قصور بنا لیں گے، دوسرے کو مکمل گناہگار تصور کریں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ تقویٰ اور کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہر نرمی گرمی سردی میں اللہ سے تعلق، دعا، اس سے مدد، اس کی طرف رجوع. ہم سارے زمانے سے رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. کیسے مشکلات آسان ہوں، کیسے مسائل حل ہوں؟ من یتق اللہ یجعل له مخرجا. اور جب تقویٰ آتا ہے تو انسان ظلم پر کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کسی ظالم کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا. پھر انسان متکبر بن کے نہیں رہ سکتا، سرکشی نہیں رہتی، پھر اس کسی کا حق مار نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے اور مجھے جواب دینا پڑے گا، میری چھوٹ نہیں، میں بھاگ نہیں سکتا کہیں. طلاق 3 مہینے عدت، عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع، عدت گزر گئی اب نکاح کے ساتھ رجوع، لیکن ایک طلاق، دوسری طلاق میں بھی یہی کچھ، تیسری بائنا ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہ رجوع نہ نکاح. ٹھیک، ناپسندیدہ ترین چیز ہے. وَكَأَيَّن مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، اتت ان امر ربها، جنہوں نے اپنے رب کی بات کی سرکشی کی، اپنے رب کی بات نہیں مانی، ورسولہی اور اس کے رسولوں کی، تو پھر ہم نے بھی کیا کہ فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان کا بڑا سخت حساب لیا، وعذبناها عذابا نکرا، اور ان کو بڑا سخت عذاب دیا، فذاقت وبال امرها، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا. جب انہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، بری طرح سزا دی، اور اس طرح انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان. ظاہر ہے کہ پھر مرنے کے بعد تو کسی کو پلٹ کر معافی مانگنے کا اور برے انجام سے نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بھی سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولو الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو. کون ہے عقل والے؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے آئے. تو اے ایمان والو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر اتار دیا ہے. رسولاً، ایک رسول بھی بھیجا ہے. یتلو علیکم آیات اللہ، جو تم پہ اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے. مبیناتن، واضح واضح. کیوں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. کس سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے. کہاں لے جائے؟ الی النور، روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، ویعمل صالحا، اور نیک کام کرے، یدخلہ جنات، اس کو باغوں میں داخل کرے گا. تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق تیار کیا. یہاں اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور عقل کو کہاں استعمال کرو؟ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہوا ہے. تو یہ ہے وسائل جن سے تقوی پیدا ہوتا ہے. وسائل کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ ذکر سے تعلق. کس ذکر کی طرف یہاں اشارہ ہے؟ قرآن. کیسے؟ کوئی دلیل کہ اس سے مراد قرآن ہی ہے؟ انزل اللہ، ٹھیک ہے، اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ایک کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا ہے. اس کو پڑھو گے، سمجھو گے. اور پھر رسولاً، ایک رسول نازل کیا ہے. یتلو علیکم آیات اللہ، جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، یعنی اس ذکر کو تمہارے سامنے واضح کرتا ہے. اور آیات کیسی ہیں؟ مبینات، جو اپنی بات بڑی اچھی طرح واضح کرتی. اور اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور اچھے کام کرنے والوں کو کیا کرے؟ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. تو اندھیروں سے روشنی کا سفر دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. کون کون سی ہیں وہ؟ ذکرن، رسولن. ان دو چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے عقل چاہیے، کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. جو اپنی عقل کو ان کاموں میں استعمال کرے گا، اسی کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. جس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، وہی اندھیروں سے روشنی میں آئے گا. جس کو روشنی مل گئی، اسی کے لیے ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. وہ دنیا کے اندر بھی فائدے میں، وہ آخرت میں بھی فائدے میں رہے گا. ہر طرف فائدہ ہی فائدہ، اس کے بغیر نہیں. ان دو کے بغیر نہ تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے، نہ اندھیروں سے انسان نکل سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی خاندانی ازدواجی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی دنیا کی زندگی اچھی، اور نہ پھر آخرت اچھی. اندھیروں میں بھٹکنے والے خود ہی کو نقصان دیتے رہتے ہیں. سیدھا سادہ نسخہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن شیطان نے کیا سکھایا؟ کہ ان دو کو پڑھ کے وہابی ہو جاؤ گے، اس لیے مت پڑھنا، ان سے نہ تعلق قائم کرنا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گا، يُدْخِلْهُ جنات، اس کو وہ جنتوں میں داخل کرے گا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی. خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ نے سات آسمان پیدا کیے. ومن الارض، اور زمین میں سے بھی، مثلہن، ان کی مانند. ہن سے مراد کیا ہے؟ سماوات، یعنی زمینیں بھی آسمانوں جتنی ہیں. اس کی وضاحت حدیث سے بھی ہوتی. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی ہتھیالی، تو قیامت کے دن اس زمین کا اتنا حصہ ساتوں زمینوں سے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یعنی جس نے کسی کی ایک بالشت زمین زبردستی لے لی, قیامت کے دن سات زمینوں کو اکٹھا کر کے ان کے بوجھ کو ایک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. آپ نے کبھی سالڈ گولڈ یا چاندی دیکھی؟ اتنے سے ٹکڑے کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ بہت سارا ہوتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جب اس کا زیور بنتا ہے کتنا بن جاتا ہے؟ بہت سارا بن جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک کلو چاندی بعض اوقات اتنے سے اس بلاک میں آ جائے گی. اچھا یہ لوہے کا کلو کا بات کتنا ہوتا ہے بتائیے, کتنا سا ہوتا ہے, کتنا سا ہوتا ہے؟ دو کلو کا ذرا سا اس سے بڑا ہوتا ہے, دیکھنے میں کچھ بھی نہیں لگتا, جب آپ اٹھاتے ہیں تو اتنا ہیوی ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک دیگچا جو ہے وہ لوہے کا, وہ یا ایک کڑھائی جو ہے وہ دو کلو کی بنی ہو تو وہ اتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو کنڈنس کر کے بس ایک ایسے توق میں بنا دیا جائے گا کہ جو اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے, وہ اتنا ہیوی ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ موو نہ کر سکے گا, ادھر ادھر ہل بھی نہ سکے گا. بہرحال یہاں بتانے کا مقصد یہ کہ سات زمینوں کا لفظ, سات کا لفظ حدیث میں آیا ہے. یہاں پر کیا آیا ہے؟ سات آسمانوں کا آیا اور مثلہن کا آیا, تو مراد پھر سات زمینیں بھی ہوئیں. یتنزل الامر بینہن, اس کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے. لتعلموا, تاکہ تم جان لو, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. جدید تحقیقات میں بھی ایک بات سامنے آئی ہے, کران کارپوریشن نے امریکہ کی فلکی مشاہدات سے اندازہ لگایا ہے کہ زمین جس کہکشاں میں واقع ہے, صرف اسی کے اندر تقریباً 60 کروڑ سیارے ایسے پائے جاتے ہیں جن کے طبعی حالات, نیچرل ان کی جو کنڈیشن ہے, وہ ہماری زمین سے بہت کچھ ملتی جلتی, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر بھی لائف ہو, جاندار مخلوق ہو, لیکن اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں یہاں سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ جہاں سات آسمان ہیں وہاں زمینیں بھی اتنی ہی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مارس پہ کبھی پانی ایگزسٹ کرتا تھا, لائف بھی تھی. 60 کروڑ سیارے ایسے ہیں ہماری گیلکسی کے اندر جس پہ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ زندگی کے آثار ہیں. ان آیات میں جہاں ذکر کی بات ہوئی, رسول کی بات ہوئی, پھر اس کے بعد ایمان اور عمل صالح کی بات ہوئی, صرف اتنا کافی نہیں کہ ذکر ہم نے ہاتھ میں اٹھا لیا, رسول کو ہم مانتے ہیں اور آگے جو چیز چاہے اب کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.